pulang. Baru luka lupa sabong raikan alam. Jika jika jika jika jika kanan. Baru bila enlong kahiji nala enlong. Dong pese je pu mancong muka jeut behi tumbon jamun maju ala di petren kamera nan sabon kujerawat puna kuram kulen langsung kuneng langsan jadi sulap hana paya uban di awak bara kamera nenam kau benam 12 pajo langsung janji tak jambut trong kanan bedu Cosilop, cosilop, cosilop, jadi tajam merempok. Cikidot, cikidot, cikidot, payap dong cosilop. Cosilop, cosilop, cosilop, jadi hai tak merempok. Cikidot, cikidot, cikidot, menanduh rabat silop. Cosilop, cosilop, cosilop, jadi tajam merempok. Cikidot, cikidot, cikidot, payap dong cosilop. Cosilop, cosilop, cosilop, jadi hai tak merempok. Cikidot, cikidot, cikidot, menanduh rabah silop. Puka, puka, puka, puka, puka pulam. Baru leka lupa sabong, naik kanalam. Jika jika jika jika jika kanan baru bila enlong kahiji nala enlong. Cosilop, cosilop, jadi tajam merempok. Cikidot, cikidot, cikidot, payap dong cosilop. Cosilop, cosilop, cosilop, jadi hai tak merempok. Cikidot, cikidot, cikidot, menanduh rabah silop. Hidung pesek, jepu mancong, muka jeut, pehi tumbon. Jamun maju, ala di petren, kamera nan sabon. Kujerawat puna kuram kulit langsung kuneng langsan jadi sulap hana paya uban di awak bara kamera nenam kau benam 12 pajo langsung janji tak jambut trong kanan bedu du du cosilop cosilop cosilop jadi tajam merempok. Cikidot, cikidot, cikidot, payap dong cosilop. Cosilop, cosilop, cosilop, jadi hai tak merempok. Cikidot, cikidot, cikidot, menanduh rabah silop.